Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir genç kardeşim, ben nasıl Rabbani genç olurum diye sormuş. Allah o gençten razı olsun. Herkes biraz imanla cennete girsem yeter gibi düşünürken, bu güzel genç Rabbani genç olmayı düşünmüş. Bütün samimiyetimle bu gencime dualar ediyorum. Rabbani yaşayasın, Rabbani ölesin. Bize de şefaatler edesin. Rabbani ne demek? Türkçe halk diliyle söyleyecek olursak, Rabbi ile yaşayan genç demek. Rabbani genç o demek. Yani Allah ile oturuyor, Allah ile kalkıyor. Birleşik oturma manasında değil. Yani oturması Allah'ın şeriatına göre, kalkması Allah'ın şeriatına göre, yürümesi o şekilde. Ona Rabbani genç deniyor. Kur'an böyle olmamızı hepimizden istiyor. Bunun için ne gerekiyor? Özel bir okul, özel bir tarikat, özel bir vakıf var mı? Asla. Asla. Özel bir yürek gerekiyor bunun için. Yüksek tonajlı heyecan gerekiyor. Bir, imanın Ebu Hureyre'nin, Allah ondan razı olsun, imanı olacak. Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam görmüş gibi dinleyeceksin. O imanın bu tarzına uygun çevren olacak. Arkadaşların olacak. Dostların olacak. Yüksek idealli imanın var. Alçak kafalı arkadaşların var, bu denklemde kaybolur. Ne? Rabbanilik hedefi. İki, büyük düşünen bir genç olacaksın. Cenneti düşüneceksin. Mesela filan yaşta hacca giderim inşallah diye düşünmeyeceksin. İnşallah şehit olup Rabbime gideceğim. Şehit olmasam, yatağımda ölsem bile şehitler sevabı ile dirileceğim ve Rabbimle cennette buluşacağım diye düşüneceksin. Ve üçüncü nokta. Başta Kur'an-ı Azimuşşan'da hayatları anlatılan peygamberler olmak üzere Rabbani adamların hayat hikayelerini bileceksin. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmeye götürdüğünü hikaye olarak değil, baban ve sen olarak dinleyeceksin. Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın sabırlarını, mücadelelerini, senin de yanında bulunduğun bir peygamberin mücadelesi olarak dinleyeceksin. Ashab-ı kiramın her biri sen olacaksın adeta. Namaz kılarken, cihad ederken, haramlardan kaçarken, Allah'ın farzlarına yapışırken. 4. Zamanı gün olarak yaşayamazsın. Saat olarak yaşayamazsın. Dakikalara böleceksin. Filan iş kaç dakikaya mal olur bana diyeceksin. Senin dakikaların başkalarının ömürlerinden daha değerli olacak. 5. Mubahlarda boğulmayacaksın. Evet, mubahlar helal. Uyku helal, su içmek helal, yemek yemek helal, arkadaşlarla çay içmek helal. Boğulmadan, tıpkı 3 dilim baklava yiyip tepsiyi bıraktığın gibi, mubahlardan da 3 dilimini alıp bırakacaksın. Arkadaşlarla seyahat etmek mubahtır. Haram olmayan yere gideceksin seyahat için. Bir ayı da harcamayacaksın. Gidip 2 gün dinlenip kenara çekilmesini bileceksin. Ya da gittiğin yere, tatile gittiğin yere, seyahate gittiğin yere dosyalarını da götüreceksin, işini de götüreceksin. 6. Rabbani genç, ayda bir gece de olsa gece ibadeti olan insandır. Çünkü Allah gece uykusundan feraat edebilecek insanlar istiyor. Tıpkı zenginlerden mallarının %2,5'unu zekat olarak istediği gibi, uyku da bir mal kadar nimet, ondan daha değerli nimet. %2,5'un olmasa da bir genç mesela okulu olmadığı günlerde gece teheccüde kalkmayı bilmeli. Önce ayda bir defa, bir iki sene sonra haftada bir defa, inşallah bir günde seher vakitlerinde meleklerle beraber gün geçirecek. Ve 7. Kur'an okuyan genç olacaksın. Meali başka, tefsiri başka, Arapçası başka, Kur'an okuyacaksın. Kur'an'ı da Rabbim konuşuyor diye dinleme zevkine ulaşacaksın. Günde bir sayfa da olsa her gün. İdeal olan hafız ve benzeri seri Kur'an bilenlerde her gün bir cüz okumaktır. Ama üniversite okuyan ve hafız olmayan gençler günde 5 sayfa okusalar çok mübarek olur. Çok mübarek olur. 4 ayda bir hatim indirirler ki Allahu Ekber. Gök melek olarak yere boşalır. Onların o hatim indirdiği günkü duasında milyarlarca melek amin der. Bu 7. 8. Farzları muhakkak yapmış olacaksın. Haramlardan muhakkak kaçacaksın. Ama Allah için sosyal işler yapan bir genç de olman lazım. Rabbani genç olman için. Çünkü sırf kendisi için yaşayan, zevk içinde yaşayabilir ama küçük ölür diyor Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh. Büyük yaşamak, büyük ölmek için mümin kardeşlerini düşüneceksin. Allah'a davet işiyle ilgileneceksin. Arkadaşlarına emri bil ma'ruf nehy anil münker yapacaksın. Sırf namaza ısınsınlar diye onları alıp köyüne götürüp sabah namazına kaldırıp camiye götüreceksin. Arkadaşların da köy camisinde kıldıkları sabah namazının ahengiyle belki namaza alışacaklar. Böylece Rabbani genç olacaksın ve sevgili gencim, bir şeyi daha unutmayacaksın. Lütfen. Sana bu sözleri söyleyene, bu sözlerin sana ulaşmasına yardım etmiş olan kameramana, rejideki insanlara dualar edeceksin. Allah seni mübarek etsin. Rabbani kılsın, Rabbani öldürsün. Huzuruna öyle kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.